7. Zabíječ odpočíval v pochvě na nočním stolku, vedle seděl muž a četl si prastarou brožovanou knihu. Na obálce svíral chlap v hnědém obleku a Fedoře v náručí bezvědomou blondýnu v bílých šatech. Snažila jsem se zaostřit na název, ale bílá písmenka se mi rozpíjela před očima. Muž měl na sobě oblečený modrý nemocniční úbor. Doktorské kalhoty mu končily nad koleny a odtamtud se spod modré tkaniny vynořovaly vybledlé modré džíny. Otočila jsem hlavu, abych mu viděla na nohy. Džíny mizely ve velkých, těžkých pracovních botách. Opřela jsem se znovu o polštář. Otec měl pravdu. Nebe existovalo a nacházelo se kdesi na jihu. Muž sklonil knihu a zadíval se na mě. Byl podsaditý a průměrné výšky. Kůži měl tmavou, hladkou a podobnou leštěnému ebenovému dřevu. Černé prošedivělé vlasy přiléhaly k hlavě ve vojenském sestřihu. Hleděl na mě skrze brýle s úzkými obroučkami, oči měl inteligentní a zároveň jiskřící humorem, jako by mu někdo právě pověděl nemístný vtip a on se ze všech sil snažil nesmát. Krásné ráno, že? Řekl a v hlase mu zazníval nezaměnitelný harmonický přízvuk pobřežní Georgie. Nemělo by to být brý jitro? Zeptala jsem se. Hlas mi zněl slabě. Jen pokud je člověk nevzdělaný hlupák, odtušil muž. A nebo chce vypadat jako vidlák. A já už jsem příliš starý, abych si hrál na někoho, kým nejsem. Přesunul se ke mně a vzal mé zápěstí do ruky. Prty se mu neslyšně pohybovaly, když mi měřil tep. Pak se prsty lehce dotkl mého břicha v oblasti žaludku. Projela mnou bolest. Ucukla jsem a ostře se nadechla. Na stupnici od 1 do 10. Jak moc to bolelo? Zeptal se, prsty mi zkoumal rameno. Zašklebila jsem se. Kolem 5. Obrátil oči v sloup. Bože, za co mě trestáš? Další těžký případ. Pak naškrábal cosi do linkovaného žlutého bloku. Nacházeli jsme se v malé místnosti se smetanově bílými zdmi a panelovým stropem. Sluneční světlo sem pronikalo 2 velkými okny. Nohy mi zakrývala modrá pokrývka. Muž odložil pero. A teď, slečinko. Kdokoliv vám řekl, že na sebe můžete plácnout air soupravu a vřítit se bezhlavě do bitvy, zasloužil by pořádný výprask. Stačí, aby se to potkalo s jakoukoliv magií a ta zatracená věc se vždycky zcvokne. Zcvokne, zopakovala jsem. To je lékařský termín, samozřejmě. Sledujte teď můj prst očima, prosím. A nehýbejte hlavou. Pohyboval levým ukazováčkem a já ho následovala očima. Velmi dobře okomentoval to. Počítejte od 25 pospátku až k 0. Poslechla jsem a on pak spokojeně přikývl. Vypadá to a teď upozorňuji, že pouze vypadá, že jste se vyhnula otřesu mozku. Kdo jste? Můžete mi říkat doktor Doolittle, odtušil. Plavil jsem se dnem a nocí, možná celé dny a týdny, tam, kde žijí divočiny, a teď jsem jejich osobním lékařem. To byl Max. Bolest mi zkroutila bok, hekla jsem. Ne doktor Doolittle. Ach, řekl. Jaká podsta potkat tak vzdělanou osobu. Chvilku jsem na něj zírala, ale on se na mě jenom smál očima. Kde jsme? V pevnosti Smečky. Jak jsem se sem dostala? Přinesli vás. Pocítila jsem nutkání protřít si čelo a zjistila jsem, že mám na paži přidělanou hadičku z kapačky. Kdo mě sem donesl? Jednoduchá otázka. Jeho veličenstvo vás vyneslo z budovy, pak vás přehodili Mahonovi přes záda a takhle přivezli až k mým dveřím. Jak se ke mně Curran vůbec dostal? Z toho, co jsem pochopil, pro vás skočil skrz nějaký druh ohně, popadl vás a pak vyskočil zase ven. Což by odpovídalo jeho popáleninám 3. stupně. Ku podivu vy žádné popáleniny nemáte. Pohmožděný bok, vážné poškození v oblasti žaludku, velká ztráta krve, ale žádné popáleniny. Jak je to možné? Jsem výjimečná, pověděla jsem mu. Curran prošel 2x ohněm clony krve. 2x. Kvůli mně. Idiot. Ale proč, to mi nepovíte. Ne, tomu říkám vděčnost, povzdechl si s hraným smutkem. Poté, co vás sem přinesli, jsem strávil zhruba 4 hodiny tím, že jsem dával vaše tělo dohromady. Většinu času mi zabralo, v té chvíli mě propaloval pohledem, léčení vašeho žaludku. Popáleniny 3. stupně, utrousila jsem. Ano. Ale vy jste mě stejně neposlouchala. Slyšela jsem každé slovo. 4 hodiny, žaludek, bok, ztráta krve. Nedal jste mi krevní transfuzi, že ne? Nedalo se odhadnout, co by magie v mé krvi provedla s cizí plazmou. Bože chraň. Věřím, že mě považujete za amatéra. Slovo amatér vyslovil jako amatur. A co obvazy? Zavrtěl hlavou. Složil jsem přísahu doktora léčitele, milá dámo, a ještě jsem ji neporušil. Vaše šaty, zakrvácené obvazy a podobné věci mnou byly osobně spáleny. Děkuji vám. Není zač. Popáleniny třetího stupně znamenají, že jsou poškozené všechny vrstvy kůže, nadhodila jsem. Přesně tak, přikývl doktor Doolittle. Vypadá to špatně, ale bolí to ještě hůř. Na stupnici od 1 do 10. Asi 11. Zavřela jsem oči. Pán si uhnal hezkou zlatavou kůrčičku, řekl Doolittle tiše. Věřím, že by ho obsadili do nějakého starodávného hororového filmu. Ale teď už je mu dobře. Jako ve vatičce, řekl bych. Ve vatičce. Předepsal jsem mu pobyt v nádrži. Je to obrovské akvárium naplněné jistým roztokem, který jsem sám osobně vyvinul za mladých let. Kdyby bylo jeho veličenstvo obyčejný člověk, epitel jeho kůže by se dal obnovit pouze transplantací. Jelikož normální není, pár dní si poleží v nádrži a pak se vynoří s novou pokožkou. Léčení ramene ale zabere delší dobu. Což mi připomíná. Vstal, přešel ke dveřím a vystrčil hlavu ven. Povězte medvědovi, že náš host už je vzhůru. Vrátil se a začal se prohrabávat ampulkami na stole. Co má s ramenem? Zeptala jsem se. Počítám, že na něj nešťastnou náhodou spadl kus stropu. Rozdrtil mu levou lopatku. Obrátil se a v ruce držel injekční stříkačku. Ne, odmítla jsem pevným hlasem. Technologie se vrátila 20 minut potom, co jsem s vámi skončil, odtušil. Máte bolesti, takže vám na to naprosto nemoderně dám lék proti bolesti. Ne, to nedáte. Tohle je Demerol. Je docela slabý. Ne. Demerol nenávidím. Točí se mi po něm hlava. Jakoby nestačilo, že jsem byla zesláblá a uprostřed sídla smečky, teď mě chtěl ještě omámit drogami. Hloupost. Buďte hodná holka a vezměte si léky. Postoupil o pár kroků dopředu. Přibližte se ke mně s tou jehlou, varovala jsem ho s veškerou zlobou, kterou jsem dokázala sebrat, a vrazím vám ji do zadku. Zasmál se. Přesně tohle mi Jennifer řekla, když jsem se pokusil sešít jí ránu na hýždi. Naštěstí pro mě ji do vás píchnout nemusím. Ukázal mi prázdnou stříkačku. Zamrkala jsem a cítila, jak se mi v žilách rozlévá uklidňující chlad. Musel mi ten zatracený Demerol stříknout do kapačky. Hajzl, zavřela jsem oči. Motala se mi hlava, byla jsem unavená. A stejně to pořád bolelo. Místností se rozlehly hlasité kroky. Přišla mi návštěva a jen jeden kožoměnec se neobtěžoval pohybovat tiše jako nájemný vrah. Rozlepila jsem oči a uviděla Mahona, jak kývl na doktora a tiše hlubokým hlasem poznamenal, dobrá práce. Pak si vzal židli, přišel ke mně a posadil se vedle. Obrovská předloktí si opřel o nohy. Široká záda napínala látku na nadměrně velkém triku, ale přestože mu téměř praskalo na ramenou, neškodilo by ho zkrátit asi o 30 cm. Kožoměnci měli v oblibě tepláky a Mahon na sobě měl jedny v šedé barvě. A byl bez ponožek, na sluncem prohřáté podlaze spočívala jeho chlupatá chodidla. Můj pohled se setkal s jeho hnědýma očima. Smečka si cení tvé oběti. Žádná oběť se nekonala. Jsem naživu. A Curran je spálený na uhel. Zavrtěl hlavou. Ale byla zamýšlena a za to jsme vděční. Získala si z důvěru a přátelství smečky. Můžeš nás navštívit, kdykoliv se ti zachce. V časech nouze můžeš požádat o naši pomoc a my se ze všech sil pokusíme ti vyhovět. To není malá věc, Kate. Pravděpodobně bych na to měla říct něco květnatého a formálního, ale Demerol mi znemožňoval pořádně uvažovat. Poklepala jsem ho po velké ruce a zamumlala, díky. Mahonův pohled byl srdečný. Není zač. Byl pátek a já šla. Oblečená v šedé teplákové soupravě a příliš širokých teniskách, které mi darovala smečka, dobývala jsem metr po metru chodbu, pomalu, ale jistě. Zmocňovala se mě závrať a musela jsem bojovat s nutkáním natáčet se pořád doprava, protože bych pak neustále narážela hlavou do zdi. Doolittlova kouzla dokázala utlumit bolest žaludku na pouhé tupé pobolívání, které se ozvalo, když jsem se špatně ohnula. Slíbil mi, že by mi neměly na břiše zůstat skoro žádné jizvy, a já mu věřila. Se stehnem jsem tolik štěstí neměla. Upír z něj vyrval kus masa a přes Doolittlovy snahy si ponesu jizvu jako připomínku po zbytek svých dní. To mi však nevadilo. Byla jsem vděčná, že mi vůbec ještě nějaké dny zbývají. Chodba ústila do široké místnosti o velikosti větší tělocvičny. Zaplňovaly ji nejrůznější přístroje, s velkou péčí rozmístěné na kamenné podlaze. Některé zrozené z technologie, jiné magického rázu, další byly spletitou směsí obojího. Šlachovitá žena průměrné výšky a přibližně mého věku seděla na čalouněném lůžku vedle dveří. Připomínalo ohromný psí pelech. Žena chroupala slané krekry. Asi krysodlak. Ti neustále něco jedí. Změřila si mě pohledem spoza záplavy uzoučkých tmavých copánků. Na konci každého se houpal dřevěný korálek. Jo. Odtušila. Jak přátelské. Mám schůzku, oznámila jsem jí. No a? Odpověděla. Pokrčila jsem rameny a prošla kolem ní. Nezastavila mě. Nádrž byla umístěna podél levé zdi, napolo skrytá za velkou kamennou deskou, na kterou někdo načmáral křídou kabalistické symboly. Pokroucený znak, který měl být správně nakreslený červeně, a pak dva egyptské symboly, jeden pro Nil a druhý pro kanopu. A něco vzdáleně připomínajícího japonský znak pro draka. Obešla jsem to plýtvání místem a přiblížila se k nádrži. Měla krychlovitý tvar, 2,5 metru na 2,5 metru. Skleněné stěny zadržovaly uvnitř kalnou nazelenalou tekutinu, ve které jsem dokázala rozeznat nejasné obrysy lidského těla nehybně plovoucího v kapalině. Zaklepala jsem na sklo. Tělo se pohnulo a Curan se zašploucháním vynořil na hladině. Sundal si dýchací masku a zachytil se rukama za okraj nádrže, takže se zbytek jeho těla nalepil na sklo. Přesně to jsem potřebovala. Bledého pána šelem v celé jeho nahé kráse a zbahení vodou kolem k tomu. Nová kůže byla velmi světlá. Husté vlasy a obočí teď neměl delší než ranní strniště. Díky, řekla jsem a upřeně jsem se mu dívala do tváře. Není za co. Bylo mi poněkud trapně, bojovala jsem s nutkáním přešlápnout. Odcházím. Kdy? Až s tebou domluvím. Doolittle tě propustil ze své péče. V hlavě se mi vynořila vzpomínka na rozzuřeného stárnoucího doktora, která si mě měří pohledem. Neměl na výběr. Můžeš zůstat, kdybys chtěla. Curan si utřel vodu kapající mu z brady. Ne, díky. Ne, že by mi to nelichotilo, ale vážně musím jít. Čeká na tebe neodkladné vyřizování. Tak nějak. Jsi si jistá, že by ses ke mně nechtěla připojit a vlézt do nádrže. Voda je skvělá. Zamrkala jsem, došla mi slova. Curan se rozesmál, očividně si užíval každou vteřinu. Ech, raději ne, dokázala jsem ze sebe dostat. Nevíš, o co přicházíš. To se mě opravdu snažil zbalit, a nebo si se mnou jenom zahrával. Asi to druhé. Inu, tuhle hru mohou hrát jen dva. Okatě jsem se zadívala na jeho podbřišek. Ne, díky, odtušila jsem. Vím úplně přesně, o co přicházím. Zazubil se. Přišla jsem si popovídat ohledně Dereka. Curan nějak zvládl pokrčit rameny, i když se musel přidržovat stěny akvária. Zprostil jsem ho krevní přísahy. Já vím. Ale stejně trvá na tom, že se bude ochomítat kolem, a to já nechci. Snažila jsem se mu vysvětlit, že dělám nebezpečnou práci za málo peněz a pokud se bude zdržovat v mé blízkosti, mohlo by to být škodlivé pro jeho zdraví. A co na to on? Řekl mi, jasně, ale dají se na to balit holky. Ve velkém. Curan se zasmál, pak se potopil jako delfín a znovu se ukázal na povrchu. Promluvím s ním. Mohl bys to udělat spíš dřív než později. Je totiž přesvědčený, že mě odveze domů. Dobře. Řekni Mile u dveří, ať ho za mnou pošle. Díky, otočila jsem se k němu zády, jak ses dostala přes oheň. A do hajzlu. Nebyl ještě v plné síle, odtušila jsem. Pitomé štěstí. Ale nemohla jsem ven. Řekla bych, že se Olathe zatraceně těšila, až mi ten strop schodí na hlavu. Aha, poznamenal Curan. Nedokázala jsem poznat, jestli mi uvěřil, nebo ne. Znovu jsem se otočila a pak udělala malou posměšnou poklonu, ze které mě znovu rozbolel žaludek. Ještě něco, vaše veličenstvo. Odmávl mě pohybem zápěstí. Můžete jít. Znát, co rana bylo příliš nebezpečné. Držel v rukou příliš mnoho moci, byl nepředvídatelný a co bylo nejhorší, měl vrozený talent rozčílit mě, vyvést z rovnováhy. Doufejme, že se naše cesty znovu neskříží. Mladý vlk, jehož jméno jsem neznala, mě zavezl až ke Gregovu bytu. Poděkovala jsem mu a vyšla schody, abych odhalila bílou skvrnu na svých dveřích. Papírek se vzkazem. Stálo na něm, Kate, snažil jsem se ti dovolat, ale neodpovídala si. Doufám, že dnešní večer stále platí. Zarezervoval jsem nám stůl ve Fernandos na 6. Srest. Strhla jsem vzkaz, skrčila ho v hrsti a pak odhodila stranou. Slony zasvítily a zavřely se za mnou. Silné dveře mě oddělily od zbytku světa a já si úlevně vydechla. Skopla jsem tenisky od smečky s nohou, doplazila se do postele a usnula. Když jsem se vzbudila, pozdní odpoledne se začalo pomalu měnit ve večer. Cítila jsem se vyčerpaná a nevrlá, znepokojená, jako bych zmeškala nějakou důležitou událost. Chvíli jsem v mysli pátrala po příčinách své mizerné nálady. Bez úspěchu. Bylo mi ještě o něco hůř. Ležela jsem v posteli, pozorovala strop a přemýšlela, že Crestovi zavolám, ať na dnešní večeři zapomene. To by bylo rozumné. Jenže dělat rozumné věci jsem neměla v povaze. A zmeškat rande mi připadalo jako vzdávat se bez boje. Dobelhala jsem se do koupelny a umyla si tvář studenou vodou. Nepomohlo to. A do Fernandos jsem si mohla obléct jen jedny šaty, jednak proto, že to byla moje jediná formální roba, a taky proto, že v Gregově šatníku pro hosty žádné jiné nevisely. Měla jsem je na sobě na jakémsi večírku, kam mě v listopadu zatáhl. Strávila jsem tam 2 hodiny posloucháním lidí, které očividně velice bavilo poslouchat se při řečnění. Vytáhla jsem šaty ze skříně a hodila je na postel. Pak jsem přešla do kuchyně a napustila si sklenici vody. Ztratila jsem hodně krve. Přinutila jsem se zhltnout 1 sklenici, pak jsem ji znovu naplnila, vrátila se do ložnice a vodu přitom usrkávala. Šaty ležely na přikrývce, koupaly se v posledních paprscích unaveného slunce. Byly jednoduše střižené, odstín látky se nedal pořádně pojmenovat, někde na půli cesty mezi broskvovou, bronzovou a khaki. Vybírala je pro mě Anna. Pamatuju si, jak se probírala mezi šaty zavěšenými na drátěných ramínkách, procházela je jedny po druhých, zatímco neskutečně hubená prodavačka nervózně přihlížela. Nepotřebuješ vypadat štíhlejší, vysvětlovala mi Anna. Nebo vycpávky. Potřebuješ trochu změkčit křivky postavy. To jde mnohem komplikovaněji, ale se správnými šaty se toho dá dosáhnout. Naštěstí pro nás máš pro tyhle správný odstín pleti. I když v nich budeš vypadat tmavší, což zase není tak úplně na škodu. Dívala jsem se na šaty a vzpomněla si na znepokojivý pocit, že se nepoznávám, když je mám na sobě. Měla jsem souměrnou postavu, štíhlou, dalo by se říct, ale nikdy jsem nebyla hubená. Většina žen nenabírala svaly lehko, ale když jsem propnula paži, viděla jsem, jak se mi na ní rýsují. Nezáleželo na tom, jak moc jsem se snažila zhubnout, vždycky se mi jen podařilo nabalit si na postavu o něco více svalů. Takže jsem se přestala snažit podobat se vyzáblým standardům krásy už někdy ve 14. Přežití mělo přednost před módou. Byla sice pravda, že jsem nevážila 50 kilo, ale díky úzkému pasu jsem byla ohebná a dokázala jsem kopnutím člověku zlámat krk. Tyhle šaty moje svaly maskovaly, klamaly oči, aby viděly měkké křivky tam, kde nejsou. Potíž tkvěla v tom, že jsem si nebyla jistá, že je dnes chci kvůli Crestovi nosit. Dotkla jsem se měkké látky a přála si, aby Anna zavolala. Telefon zazvonil. Zvedla jsem ho a ze sluchátka se ozval Anin hlas, ahoj. Jak to děláš? Co? Volám, když se mnou chceš mluvit. Znělo to pobaveně. Ano. Většina jasnovidců má dar mírné empatie, Kate. Schopnost vcítit se do jiné osoby působí jako spojení pro to, co děláme. Znám tě už velmi dlouho. Pamatuji si, když ses učila chodit. A mám s tebou trvalé pouto. Přemýšlej o tom, jako kdybych byla naladěná na určité rádio, které většinu času nevysílá. Usrkávala jsem vodu. Věděla jsem, že svou vizi zmiňovat nebude, dokud se jí na ní nezeptám. Neměla jsem chuť se zrovna ptát. Jak jde vyšetřování? Našla jsem Gregova vraha. Aha. A co si mu provedla? Jí. Rozřízla jsem jí břicho a pak rozdrtila srdce. Jak milé. A co udělala ona tobě? Mám jizvu nahoře na stehně a žaludek se mi ještě pořád hojí. Ale tentokrát jsem aspoň měla profesionální lékařské ošetření. Anna si povzdechla. Řekla bych, že to není zas tak špatné. Na jeden z tvých případů. Jsi spokojená. Otevřela jsem ústa, abych jí řekla ano, a pak jsem se zastavila. Důvod mé rozmrzelosti byl najednou zjevný. Kate, ne, nejsem spokojená. Pověděla jsem jí o Olathe a jejich upírech, stvořených před změnou. Má to příliš mnoho neuzavřených konců, odtušila jsem pak. Za prvé si nejsem jistá, kdo Grega zabil. Myslela jsem, že by to mohl být jeden z jejich upírů, ale to by nevysvětlovalo záznam zvířecí moci na M-skeneru a během boje jsem žádná zvířata nezahlédla. A není možnost, že bys to šla zkontrolovat teď. Ne. Budova je kaput. Za druhé, kde jsou ty zmizelé ženy a proč byly uneseny? Jako potrava pro upíry. Zkusila Anna. 4 ženy by jí stačily sotva na den. Proč jich s sebou nevzala víc? To nevím. Usrkla jsem vodu. To já taky ne. A nepřítel ve tvé vizi byl mužského pohlaví. Je toho ještě víc, ale teď si zrovna nevzpomenu. Mám hrozný pocit, jako bych něco přehlédla. Něco zjevného, až je to směšné. Zmlkla jsem. Anna čekala na druhém konci linky. No nic, ozvala jsem se konečně. Budu muset počkat, dokud si to můj mozek nepřebere. HM, odtušila Anna. Že by nějaké naléhavější záležitosti. V 6 mě ve Fernandos očekává pohledný plastický chirurg. Aha. A to ses mu nezmínila, že se ti ta restaurace hnusí. Ne, řekla jsem. Očekávala jsem, že mu to dojde. Formální večeře nejsou nic pro mě, ano. Zlehčení roku, zamumlala Anna. Je zábavný. Kdo? Plastický chirurg. Je s ním zábava. Dokáže tě rozesmát. Snaží se, odtušila jsem. To zní, jako by se mu moc nedařilo. Myslím, že jsem to celé možná příliš uspěchala, svěřila jsem se jí. Kterou část? Intimitu nebo sex? Asi obojí. Pro mě slovní spojení příležitostný sex znamenalo oxymoron, protimluv. Při sexu jsem byla zranitelná a na tom nebylo nic nahodilého. Nikdy jsem nespala se žádným mužem, kterému bych nevěřila a neobdivovala ho. O Crestovi jsem toho nevěděla zase tolik, abych cítila jedno nebo druhé. A přesto jsem s ním chtěla hupsnout do postele. Promenádovala jsem se před ním nahá pro boha. Dělá mi to starosti. Myslím, že to má co dělat s Gregovou smrtí. Na druhé straně bylo ticho. Nakonec Anna zamumlala, hleďme, hleďme, skulina ve tvé zářivé zbroji. Dnes v noci ji hodlám opravit. Jsi maximalistka, Kate. Všechno, nebo nic. Možná si zaslouží šanci. Nemyslela jsem tím, že to upnu. Jenom hodlám přehodnotit situaci. Zjistit, jestli je zábavný. Anna si povzdechla. Vezmeš si ty šaty, které jsme tehdy koupili. Ano, malá rada, odtušila. Nech si vlasy rozpuštěné. Nakráčela jsem do Fernandos s rozpuštěnými vlasy. Sahali mi až pod pas, lemovali mi tvář a změkčovali rysy. S makeupem na tváři a vysokými podpatky jsem alespoň vypadala jako typ ženy, která by tam jedla. Ze střevíčků mě bolel bok. Řekla jsem své jméno bezvadně oděnému uvaděči a ten mě nasměroval hlouběji do restaurace. Moje boty tiše klapaly na mramorové podlaze, jak jsme procházeli kolem kulatých stolů s pečlivě naaranžovaným bílým prostíráním. Muži v drahých oblecích a upravené ženy v robách stojících víc, než kolik jsem vydělala za měsíc, konverzovali u stolů a beze spěchu jedli. Několik popínavých rostlin obtěžkaných prudce vonícími bílými květy vyrůstalo z keramických květináčů. Někdo si dal velkou práci, aby jejich úponky na zdi rozmístil s uměleckou precizností. Tohle místo jsem nenáviděla. Srest seděl u rohového stolu a pročítal si menu. Vypadal otráveně. Pak vzhlédl, uviděl mě a strnul. Možná jsem povrchní, ale ten přihlouplý výraz mi udělal dobře. Nikdy nebudu krásná. Dokázala jsem však být úchvatná. Uvaděč mi s elegancí tanečníka odsunul židli. Poděkovala jsem mu, což bylo pravděpodobně proti pravidlům, a sedla si. Srest na mě zíral. Potkali jsme se už. Zeptala jsem se. Mám ten pocit, odtušil. Vypadáš. Jinak. Bylo na čase prolomit iluzi. Jinak. Úžasně, oslnivě nebo nádherně by mě možná dokázalo dostat na lopatky, ale jinak. To teda nevím. Zafungovalo to. Přestal tak civět. Už jsem si myslel, že nepřijdeš. Práce, odtušila jsem. Navíc jsem tě předtím mučila vlast colimas, tak ti alespoň můžu dopřát možnost vrátit mi to. Nelíbí se ti tady? Ne. Atmosféra je dusná, jídlo nechutné a jediné, co si tady můžu dovolit, je miska ovesné kaše. A dělají ji tady vůbec? Pokrčila jsem rameny. Není to zas tak špatné. Chodíš sem často, jednou za 3 týdny nebo tak nějak. A do háje. Číšník se ukázal a zapředl s Crestem rozhovor, kterému jsem nerozuměla a ani jsem ho nechtěla poslouchat. Dívala jsem se kolem sebe, dokud číšník nezamumlal kódová slova a dáma si dá. Jaké tady podáváte saláty? Objednala jsem si jeden za $22 a číšník odešel. Žádné hlavní jídlo. Zeptal se Crest. Dneska ne. Rozhostilo se ticho. Crest vypadal spokojený, že se na mě může dívat, zatímco já nevěděla, co dělat. Vypadáš nádherně, ozval se konečně. Úplně jinak. Je to jen iluze, pověděla jsem mu. Jsem to pořád já. Já vím. Usmál se. Podle jeho pohledu jsem poznala, že přemýšlí nad tím, jaké by to se mnou bylo v posteli. Proč jsem jen nemyslela na to též? Tmavý oblek mu slušel. Několik žen ho dokonce zjevně vyhledávalo pohledem. Zjistila jsem, že na mě od stolu poblíž hledí muž. Předpokládám, že mi to asi mělo lichotit. Tak jak to jde v práci? Řekla jsem konečně, jen abych něco vypustila z úst. Přemýšlím, že odejdu ze svého místa, oznámil mi. Ale, rád bych strávil více času studiem Lycosova viru, řekl. Myslím, že je fascinující. Zvlášť způsob, jakým se samotná struktura kostí přizpůsobuje vlivu magie. Kdyby se podařilo posunout podobné schopnosti někam dál, znamenalo by to velký pokrok v rekonstrukční chirurgii. Žádné invazivní zákroky nebo implantáty, žádné zotavování, jen eliminace nedokonalostí za pomoci vůle. Usmála jsem se na něj. Možná ho někdy seznámím se Simonem. Číšník dorazil s vinným lístkem. Crest objednal a pak dál žvanil o fascinující povaze likve, zacházel přitom do tak technických detailů, které moje omezené chápání nedokázalo vstřebat. Uctivě jsem ho pozorovala a přemýšlela nad tím, proč by Olathe unášela ženy. Něco mi na tom nehrálo. Crest stichl a já zamrkala a vypnula autopilota. Neposloucháš mě, že ne? Ne. Ne, klidně pokračuj. Nudím tě. Tak trošku. Omlouvám se, řekl. Pokrčila jsem rameny. Není za co, opravdu. Ty se chováš jako ty a já jsem já. Pro tebe jsou kožoměnci nové a zajímavé téma. Pro mě jsou součástí práce. Jsou násilničtí, často krutí, paranoidní a extrémně teritoriální. Když nějakého vidím, považuju ho za možného protivníka. Ty jsi nadšený, protože dokážou měnit strukturu svých kostí. Mě zase štve, že jejich čelisti v meziformě zrovna nesedí k sobě a pak slintají na podlahu. A když jsou mokří, příšerně smrdí. Crest se na mě díval. Mimo to mi chybí lékařská specializace, abych porozuměla většině toho, co si během posledních 5 minut říkal. A nesnáším, když se cítím jako laik. Pro mé choulostivé ego je to příliš. Natáhl se ke mně a dotkl se mé ruky. Kůži měl teplou a suchou a z nějakého neznámého důvodu mě jeho dotek uklidňoval. Už mlčím, slíbil mi vážně. To nemusíš, řekla jsem mu. Ale mohli bychom se bavit o něčem jiném. O knihách, hudbě, o všem jiném kromě práce. O mých a nebo tvých oblíbených věcech. O obojím. Svět se na okamžik zastavil, když magie opadla. Debaty u stolu na okamžik ustaly a pak se znovu rozběhly, jako by se nic nestalo. Naše večeře dorazila. Můj salát se skládal z listů hlávkového salátu, vkusně náranžovaného, aby rámoval tenké plátky pomeranče a kousky zeleniny. Dloubla jsem do listu salátu vidličkou. Z nějakého důvodu jsem neměla hlad. Jak ti chutná salát? Napíchla jsem na vidličku kus pomeranče a snědla ho. Je dobrý. Usmál se, na tváři se mu rozhostil spokojený výraz a mě to připomnělo radu, kterou mi kdysi dávno kdosi dal. Když vás chlap vezme do restaurace, nechvalte jeho výběr. Místo toho se rozplývejte nad jídlem a on bude nadšený, že u vás zabodoval. Rozplývat jsem se bohužel nedokázala. Pár minut jsme mluvili o ničem, ale konverzace pořád vzkomírala. Cokoliv jsme sdíleli vlast colimas, bylo pryč a nedokázali jsme to znovu přivolat. Šťouchla jsem zase do salátu, vzhlédla a zjistila, že se mi crest dívá někam za rameno. Nějaké potíže. Ten chlap na tebe pořád zírá, řekl crest. A už to přestává být zdvořilé. Myslím, že za ním zajdu a zeptám se ho, co má za problém. Otočila jsem se a zjistila, že o dva stoly dál sedí povědomá osoba. Opíral se o židli, byl napůl otočený, aby se mohl lépe dívat na náš stůl. Surran, proč já? U jeho stolu seděla uhrančivě krásná Asiatka v titěrných černých šatech. Vypadala nervózní, štíhlými prsty cupovala okraj ubrousku. Věnovala mi vyplašený pohled jako gazela u napajedla a pak se rychle odvrátila. Surrana jako by to nezajímalo. Naše pohledy se setkaly a Surran se široce usmál. Nemyslím si, že by bylo dobré s ním mluvit, řekla jsem. Stará známost, pán. Ne. Potkali jsme se pracovně. Mrkla jsem na číšníka a ten připlachtil k náměstí ano, madam. Kývla jsem směrem ke Surranovi. Vidíte toho muže s velmi krátkými vlasy. Vedle té krásné ženy. Ano, madam. Mohl byste mu prosím donést misku s mlékem a mými pozdravy. Číšník ani nemrkl, živoucí důkaz prvotřídního personálu ve Fernandos. Ano, madam. Crest se na mě díval, očividně se nemohl dočkat, až mu to vysvětlím. Číšník donesl ke druhému stolu mléko a pak Surranovi cosi zamumlal. Na tváři pána šelem zahrál dravčí úsměv. Pozvedl misku v jakémsi druhu pozdravu. Oči mu zapláli zlatou. Odlesk jantaru zasvítil a zmizel tak rychle, že bych ho přehlédla, kdybych se nedívala přímo na něj. Přiložil si okraj misky k ústům a pil. V džínech tady vypadá nepatřičně, poznamenal crest. Je mu to jedno, věř mi. A nikdo z personálu ve Fernandos není dost šílený, aby ho na to upozornil. Tahle restaurace vlastně ani nevypadala jako druh podniku, kde by Surran chodil. Tipovala jsem ho spíš na člověka, který rád čínu nebo steaky a krevety. Aha. Srest se snažil Surranovi věnovat hrozivý pohled. Jestli bude takhle pokračovat dál, Surran se brzy potrhá smíchy. Najednou jsem dostala vztek. Srestův pohled se zastavil na Surranově přítelkyni. V jeho očích se objevilo něco nového. Zájem. Obdiv. Možná ho přitahovala. Surran na něj mrkl. Srest složil ubrousek, který měl na kolenou a položil ho na stůl. Na talíři mu zbývala nejméně půlka kuřecího medailonku. Myslím, že bychom měli jít. Odstrčila jsem od sebe téměř nedotčený salát. Dobrý nápad. Číšník se znovu zhmotnil u našeho stolu. Srest zaplatil hotově a vyšli jsme do noci. Venku zatočil doleva. Moje auto je tímhle směrem, kývla jsem na opačnou stranu. Zavrtěl hlavou. Nachystal jsem pro tebe malé překvapení. Jelikož jsme večeři dost zkrátili, je možné, že tam budeme příliš brzy. Vadilo by ti, kdybychom se prošli. Vlastně ano. Rozhodně v těchhle botách a kvůli do ruda rozžhaveným jehlám, které mě píchaly do boku. Mohl bys mě tam prosím odvést. Bude mi ctí. Když jsme mířili k jeho autu, cítila jsem, že mě někdo sleduje. Zastavila jsem se, abych si na střevíčku upravila řemínek a zahlédla jsem ho přes ulici, jak se opírá o jakousi budovu. Kožená bunda a rozježené vlasy se nedaly splést. Bono. Ghastek na mě dohlížel, ale tentokrát poslal místo upíra svého tovaryše. Dobrá volba. Bono byl na mě ještě pořád naštvaný kvůli té naší malé slovní přestřelce v Andrianos. Zjistil Ghastek, že jsem skřípla jeho tovaryše, který mi pak pověděl o jeho neoznačených upírech. Možná jsem to brala všechno ze špatného konce. Bono se lehce přesunul, aby na mě mohl pořádně vidět. Proč by mě měl špehovat zrovna teď, když byla Olathe mrtvá? Pokud jí ovšem nesloužil. To by dávalo smysl. Jestli chtěla převzít Natarajův v biznis, pokusila by se přetáhnout na svou stranu i mladé tovaryše. S její krásou a mocí by to pro ni nebylo zas tak těžké. Chtěli Bono pomstít. Nebo se v téhle hře vyskytoval ještě nějaký další hráč a Bono plnil jeho rozkazy. Pořád to neskončilo. Instinkty mi napovídaly, že to celé bylo příliš jednoduché, příliš příhodné, a teď mi to Bono potvrdil. Co věděl, že jsem to netušila já? Přemýšlela jsem nad tím, že přejdu ulici a vymlátím to z něj. Budu do něj bušit pěstmi tak dlouho, dokud mi všechno do nejmenšího detailu nepoví. A nebo ještě líp, mohla bych ho přirazit ke zdi a pak ho odtáhnout do auta. V téhle čtvrti se nikdo nebude ohlížet po ženě ve večerních šatech a jejím příteli, který to přehnal s pitím a ona ho teď musí podpírat. Mohla bych ho nacpat do auta a odvést na nějaké odlehlé místo. Kate, Srestova příjemná tvář mi zaclonila výhled. Do hajzlu a do prdele. Které auto je tvoje? Tamhle to. Usmála jsem se na něj, nebo se o to alespoň pokusila. Vrhla jsem po Bonovi poslední pohled a pak nechala Cresta, ať mi otevře dveře svého vozu. Donutila jsem se sednout dovnitř. Později, Bono. Najdu si tě. Kdykoliv. Srestovo auto mělo protáhlý tvar kulky, šedou metalízu a jistě muselo být drahé. Otevřel mi dveře a já se uvelebila na koženém sedadle spolujezdce. Pak nastoupil i on a vyjeli jsme. Vnitřek auta byl bez poskvrnky. Žádné použité kapesníky, zmačkané a nacpané do držáku na hrnek. Žádné staré účtenky nebo stvrzenky válející se po podlaze. Na přístrojové desce se nikde neskrývala špína. Vypadalo to tam bezvadně čisté, téměř sterilní. Řekni mi, máš ty vůbec aspoň jedny obnošené džíny? Zeptala jsem se ho. Jen jediný pár tak starý, že se z nich skvrny už nedají vyprat. Ne, odpověděl. Dělá to ze mě špatného člověka. Ne, řekla jsem mu. Ale uvědomuješ si, že ve většině mých džínů je špína zažraná. Ano, odtušil a oči se mu smály. Ale mě nezajímají tvoje džíny, jen to, co je v nich. Dneska ne. Dobře, alespoň si rozumíme. Kolem nás se posouvalo město, v ulicích bylo sem tam vidět auto jezdící na benzín, přiživující se na smrtelných křečích světa technologie. Napočítala jsem stejný počet vozidel i jezdců na koních. Ještě před 15 lety v ulicích převládala auta. Kdo byl ten člověk? Zeptal se Crest. To byl pán Šelem. Crest po mně střelil pohledem. Ten pán Šelem. Ano. Alfa vlk smečky. Nebo spíš lev. A ta žena byla jedna z jeho milenek. Pravděpodobně. Cestu nám zahradil sněhobílý Buick, natlačil se do našeho pruhu a pak se skřípěním brzd zastavil před semaforem. Srest obrátil oči v sloup. Světla semaforu zablikala, zaplála s oslňující intenzitou a pak jejich svit zeslábl a téměř odumřel. Zbytková magie. Zamyslel se Crest nahlas. Nebo špatné elektrické vedení. Drahý doktor začínal pochytávat slovíčka z magického žargonu. Zajímalo by mě, kde se dozvěděl o účincích zbytkové magie. Dává to smysl. Srest zaparkoval vedle obrovské budovy. Jsme tady. Poslíček mi otevřel dveře. Vystoupila jsem na chodník. Srestovo auto se nacházelo ve vybrané společnosti dalších. Všude kolem nás se z Volv, Cadillaků a Lincolnů tlačili na chodník dobře oblečení lidé. Ženy, které se usmívaly tak široce, že jim málem popraskaly rty a muži nabubřelí vlastní důležitostí. Páry pokračovaly v cestě směrem k vysoké budově před námi. Pikolík nasedl do auta a odjel s ním, nechal nás tam stát všem na očích. Lidé se na mě dívali. A na Cresta také. Pamatuješ si divadlo Fox? Zeptal se Crest a nabídl mi rámě. Otevírání dveří byla jedna věc. Vyset někomu na rukávu druhá. Nabídnutou ruku jsem ignorovala a zamířila ke dveřím s rukama volně svěšenýma podél těla. Ano. Zbourali ho. Vzali z něj kameny a zbudovali z nich tohle místo. Skvělé, ne. Takže namísto toho, aby postavili novou, svěží a nedotčenou budovu, přetáhli jsem všechnu tu agonii, hluboký žal a utrpení, jež se vsákli do těch kamenů ve starém divadle. No bezva. Počastoval mě nedůvěřivým pohledem. O čem to mluvíš? Umělci ze sebe hodně vyzařují emoce. a trápí se kvůli svému vzhledu, kvůli věku, kvůli konkurenci v oboru. I drobný detail pro ně může být smrtelně důležitý. Budova, kde hrají, nasává všechny jejich prohry, závist a zklamání jako houba a všechno to utrpení v sobě udržuje. Proto empati nechodí na žádná představení větší než frašky na jarních trzích. Atmosféra místa je pohlcuje. A je neskutečně hloupé tahat dlouhé roky toho všeho do nové budovy. Někdy tě nechápu, odtušil Crest. Jak dokážeš být při tom všem tak zatraceně praktická? Zajímalo by mě, na jaké kuří oko jsem mu šlápla. Z pana uhlazeného se najednou vyklubal Morous. Přeci jen existují i další emoce. Hlas mu překypoval zlostí. Pocit triumfu, euforie při skvělém výkonu, radost. Máš pravdu. Vkročili jsme do potemnělého vestibulu, osvětleného loučemi i přesto, že na stěnách byly elektrické žárovky. Lidé kolem nás se pohybovali v neustávajícím proudu směrem k dvojitým dveřím v protější zdi. Šli jsme s davem, prošli dveřmi a octli se v obrovské koncertní hale naplněné řadami červených sedadel. Lidé se na nás dívali. Crest vypadal potěšeně. Byli jsme středem pozornosti. Vysoký, elegantní Crest a jeho neobvyklá společnice ve výrazných šatech s jizvou klikatící se jí na rameni. Nevšiml si, jak moc davy lidí nesnáším, ušlo mu, že začínám kulhat. Kdybych mu to pověděla, jenom bych tím věci zhoršila. Takže jsem pajdala dál, usmívala se a soustředila, ať nespadnu. Místa jsme měli přesně uprostřed a já si nepostřehnutelně oddechla. Sedět bylo mnohem lehčí než stát. Na koho čekáme? Zeptala jsem se. Na Ajivischu, odtušil Crest vážně. Neměla jsem vůbec představu, kdo by to mohl být. Je to její poslední vystoupení sezóny, pokračoval. Už je moc teplo. Nemyslel jsem si, že by mohla zvládnout představení tak pozdě, ale vedení mě ujistilo, že nebude mít žádné problémy. Dokáže využívat zbytkovou magii. Opřela jsem se do sedadla a v tichosti čekala. Kolem nás se lidé usazovali na místa. Starší žena oděná v bezvadně bílé robě, doprovázená uhlazeným postarším gentlemanem, se zastavila u nás. Crest vyskočil na nohy. Dobrý bože, to si budu muset stoupnout taky. Vstala jsem, usmívala se a vychovaně čekala, dokud nás vzájemně nepředstaví. Žena a Crest spolu tlachali ještě pár minut, zatímco jsme já a její doprovod sdíleli vzájemné utrpení. Konečně odešla. Madame Emersonová, vysvětlil mi Crest a poplácal mě po ruce. Pravděpodobně poslední velká dáma jihu. Vedla sis dobře, myslím, že se jí líbíš. Otevřela jsem pusu a pak ji radši zase zavřela. Neudělala jsem předtím nic, jen jsem stála a usmívala se. Jako vychované dítě nebo dobře vycvičený pes. To snad čekal, že jí obskočím nohu. Zazvonil zvonek nabádající diváky, ať mlčí. Ticho se rozlilo koncertním sálem a pak se sametová opona rozevřela, aby odhalila malou ženu. Byla trochu při těle, kůži měla tmavou, stejně jako vlasy barvy havraních křídel, ze kterých měla na hlavě vytvořený vysoký účes. Dlouhá roba ze stříbřité látky se kolem ní v záhybech rozlévala a spadala jí z ramen, třpitila se, jako by byla vyrobená ze sluncem prozářené vody. Ajvischa přejela tmavýma bezednýma očima po divácích a pak udělala malý krok dopředu. Stříbrné kaskády kolem ní se rozvlnily. Otevřela ústa a začala zpívat. Měla neuvěřitelný hlas. Překvapivě čistý a krásný, nabral výšku a zesílil, jako by bral sám ze sebe sílu. Vytryskla z ní moc, protchnula celý koncertní sál a ohromila publikum. Zapomněla jsem na Cresta, na Olathe i na práci a poslouchala, ztracená v melodii okouzlujícího hlasu. Ajvischa zvedla ruce. Z konečků jejich prstů vyrazily tenké ledové střípky, točily se a kroutily v dokonalé souhře s její písní. Led se jako neskutečně složitá široká stuha rozprostřel přes jeviště, aby začal šplhat po postranních sloupech a vykvetl tam v trsech chmíří podobného ledovému jehličí. Led se tiskl k záhybům a i vyschyny róby jako poslušný mazlíček, nedočkavý jí vyhovět. Nedokázala jsem odhadnout, kde začíná stříbro látky a kde končí křišťálová čistota ledu. A Ajvischa pořád zpívala a led pro ni tančil, připravený uposlechnout každý její rozmar. Opanovala nás a uhranula, tajili jsme dech, dokud její hlas nevystoupal do mohutného crescenda. Vyšel z ní záblesk modré záře a v mžiku vypařil leden, křišťálová stuha vybuchla a vytratila se ve vzduchu. Pak padla opona a oddělila Ajvischu od obecenstva. Na okamžik jsme ohromeně seděli. A pak koncertní sál vybuchl potleskem. Srest mi stiskl ruku a já ten stisk opětovala. O 3/4 hodiny později zastavil auto na parkovišti před mým domem. Můžu tě doprovodit ke dveřím? Zeptal se Crest. Dnes ne, zamumlala jsem. Omlouvám se, ale vážně bych nebyla dobrá společnice. Jsi si jistá? Zeptal se Crest, v očích umírající naději. Cítila jsem se kvůli tomu mizerně, ale nemohla jsem to udělat. Něco mi říkalo, ať to utnu hned teď a tady. Ano, pověděla jsem mu. Díky za večeři a za společnost. Doufal jsem, že dnešní večer neskončí tak brzy, řekl mi. Konečky prstů jsem se dotkla jeho ruky. Omlouvám se. Možná někdy jindy. No co už, odtušil. Vždycky je tu další večer. Otevřela jsem dveře a vystoupila z auta. Ještě chvíli tam zůstal a pak odjel pryč. Příliš pozdě jsem si uvědomila, že ode mě očekával pusu na dobrou noc. Bok mě začínal pobolívat čím dál víc a ve chvíli, kdy jsem přecházela parkoviště, bolest propukla naplno, ještě okořeněná ostrými křečemi. Prostě skvělé. Vyklouzla jsem z bot. Bosá a se střevíčky v ruce jsem zamířila ke dveřím. Chodidlem jsem šlápla na hrbol na chodníku. Uklouzla jsem a skoro skončila na zadku. Bolest se mi zakousla do nohy. Ohnula jsem se, čekala, až to přejde a polohlasně přitom drtila v zubech nadávky. Potřebuješ, abych tě odnesl. Zašeptal mi kdosi do ucha. Už zas. Otočila jsem se a hákem jsem drzou napraštila do břicha. Moje pěst se setkala s pevnou zdí vypracovaných svalů. Dobrý úder, odtušil Curran. Na člověka. Jistě, jistě. Slyšela jsem, jak si hekl, když jsem tě praštila. Rozhodně si to cítil. Co po mně chceš? Kde máš svého hezounkého partnera? Kde máš partnerku ty? Začala jsem znovu kráčet k budově. Jediný způsob, jak se ho zbavím, bude, když vyšplhám po schodech a pak mu před ksichtem uzavřu clonu. Doma, odpověděl. Čeká tam na mě. Tak mi prokaž laskavost a jdi si kurva za ní. Dokulhala jsem až ke schodům a tam si sedla. Noha po mně požadovala přestávku. Pořád to bolí. Ne, sedím na špinavých schodech v drahých večerních šatech, protože se mi tu líbí. Dneska si nějaká mrzutá, poznamenal. To se tak stává, když si nezašukáš. Vzhlédla jsem k obloze plné malinkých teček hvězd. Jsem unavená, bolí mě noha a řeším svinstvo, na které potřebuju odpovědi a žádné nenacházím. Jako třeba. Povzdechla jsem si. Za prvé nevím, kdo zabil Grega a proč. Za druhé jsme nenašli ani stopu po zvířatech poznamenaných nekromantskou magií, která zabíjela tvoje lidi. Za třetí Gregova složka obsahovala jména několika žen. Proč je Olathe unesla a co s nimi pak udělala? Sklonil se ke mně. Skončilo to, oznámil mi. A ty prožíváš těžký případ nedostatku pozornosti. Těžký případ čeho? Jsi bezejmenný žoldák a najednou s tebou chtějí všichni mluvit. Všichni mocní lidé ve městě znají tvé telefonní číslo. To se pak člověk cítí důležitý. A teď taneček skončil. Soucítím s tebou. Hlas mu překypoval posměchem. Ale skončilo to. Mýlíš se. Curran se otočil k odchodu. Nazvala tě křížencem, řekla jsem jeho zádům. Proč? Mou otázku ignoroval. Donutila jsem se vstát a vyšla nahoru. Vklouzla jsem do bytu, převlékla se, naházela do tašky věci, bez kterých se neobejdu, vzala zabíječe a znovu sešla po schodech dolů. Nastartovala jsem Karmeliona, štěkajíc slova zaklínadla jako vzteklý pes. Vyjela jsem z parkoviště. Měla jsem tohohle zatraceného města až po krk. Jedu domů. Do svého skutečného domova.